Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asin surat Fatiha parun pya is tai 24 ayatun parivathun alhamdulillah ai 5 ayatun aya baki hain ai in mein aakhri jo ayatun huyon Allah taala farmayo tha वलो कातलकुम अलदीन कफरु लवलुल अदबार जेकॾहिं काफ़र तव्हां सां विढ़ंदा हिन हुते बिया जे मैदान में लवलुल अदबार पुछ ॾेई अची भॼनि हा सिमलात यजिदून वलीयम वला नसीरा पोइ हुननि खे को मदद करण वारो कोन हुजे हा ऐं को वली हुननि जो कोन हुजे हा को नसीर हुननि जो कोन हुजे हा सुनत अलाह लती कद ख़लत मिन क़बलो इहा असांजो तरीक़ो रहियो आहे यानी पाक जॾहिं कंहिं पैगंबर कंहिं मक़सद जे लाइ ईंदो आहे उन सां जेकॾहिं को अहिड़े नमूने सां विढ़ंदो त उन सां अलाह ताला अहिड़ो तरीक़ो कंदो आहे इहो तरीक़ो आहे कद ख़लत मिन क़बलो इहो असांजे कद ख़लत मिन क़बल इहा सुनत आहे जेका असांजे अॻु में ई रही चुकी आहे हलंदी आई आहे वलन तजदिल सुनत अलाह तब्दीला ऐं तई हरगिज़ न लहंदे इन ॻाल्हि इन मज़िक सुन अलाह ताला जी सुनत में का तब्दील न लहंदे यानी ईअं थिए हा वलदी कफ़ ऐदी हुम अनकुम ऐदी अखुम अनुम इहो पढ़ियोसूं त अलाह ताला चए थो मूं तव्हांजे हथनि खे हुननि खां रोकियो हुननि जे हथनि खे तव्हां खां रोकियो हिकु ॿिए खे गुज़ंद पहुचाइण खां हिकु ॿिए खे नुक़सानु पहुचाइण खां विढ़ण खां मतिलबु त तव्हांखे रोकियोसूं ॿिन्ही धुरियुनि खे जो ॿिन्ही धुरियुनि जे दिलि में चङाई अहिड़ी रखीसूं विधीसूं जो हरू भरू विढ़िया कोन को वकान अलाह बिमातुम बे बतन मखत मिमबादिन अज़फ़ाकुम अलैहिम बे बतन मखत बतन माना पेट जी माना बतन आहे बि माना वादी जे माना में बतन माना मखे जे वादियुनि में वादियुनि मज़ा हिकिड़ी वादी घणियूं वादियूं आहिनि मखे जी यानी हिन पहाड़ पासे पहाड़ आहे हुन पासे पहाड़ आहे हेठि जेका हेठां ई आहे वादी आहे त अहिड़े क़िस्म जी उहिदे ॿिया बि हिकिड़ी वादी हुई जिते इहो मामिलो सॼो थियो थिए मिमबादियन अज़फ़रकुम अलैहिम हिन खां पोइ जो तव्हां हुननि ते ग़ालिब थियो यानी अलाह ताला तव्हांखे ग़ालिब कयो ऐं ॿ टे दफ़ा माण्हू के हमिलो करे आया उन्हनि खे रसूल पाक जे माण्हुनि गिरफ़्तार कयो ऐं रसूल पाक वटि वठी विया अहिड़े नमूने सां ॻाल्हि थी वकान अलाह बिमा तमलून बसीरा जेकी तव्हीं अमल कयो था हुनखे अलाह ताला ॾिसे थो हाणे एसि ताईं 24 आयतूं अॻु में पढ़ियूंसूं हाणे 25 आयत पढ़ूं था औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हुम लदीन कफ़रू इहे उहे साॻिया काफ़र आहिनि यानी इहे कुरेश मके जा जेके आहिनि से उहे साॻिया ई आहिनि व सद्दूकुम अनिल मस्जिद अल हराम हिननि तव्हांखे मस्जिद हराम खां रोकियो आहे यानी अरबनि जो दस्तूर हो हज़रत इब्राहिम अलाम खां वठी त कंहिं अरब खे कॾहिं बि कंहिं कोन रोकियो हो अॻु में त हाणे रोकियो अथऊं यानी मोहम्मद कईम सलाहु खे हीअ जंहिं हिजत करे वियो आहे त हीअ 6 साल थिया आहिनि हलिया त रोकियो वेठा आहिनि को आयो कोन्हे को जो अची उमिरो करे या अची हज करे हिन करे जो हिकिड़ो तसादुम विच में थी पियो आहे कॉन्फ्लिक्ट थी पई आहे झेड़ो थी पियो आहे झगड़ो लॻो पियो आहे हिन पर हिननि रोकियो आहे यानी हिकिड़ो त कुफ़ुर कयो अथऊं ॿी ॻाल्हि त हिन रोकियो आहे सद्दूकुम अल मस्जिद अल हराम तव्हांखे मस्जिद हराम खां रोकियो अथऊं जेका ॻाल्हि यानी थियणु न घुरिजे हा पर हिननि कई आहे ऐं हींअर मस्जिद जेका अॼुकल्ह कोरोना वायरस जे करे बंदि आहे हिनखे रोकणु जेको आहे सो अलाह ताला जे सुनत जे ख़िलाफ़ु आहे पर कहिड़े नमूने सां रोक मतिलबु हुनखे भई कहिड़े ॾिसो कहिड़ा माण्हू अची अंदरि वञी सघनि उन्हनि खे वञणु ॾियो जेके सिहतमंद हुजनि या जिनखे टेस्ट करे पोइ अंदरि मोकिलियो या को न को निज़ाम भई एकदमि यकदमि जेको आहे सो बंदि करे छॾियो अथऊं त इहा ॻाल्हि जेका सा तमामु सख़्तु थी आहे ऐं पंहिंजो करामतियुनि जे ज़माने में यानी टीं चौथीं सदी हिजरी में जे ॼणो अहिड़ो को वाक़ियो थियो जो पोइ बंदि हो या हींअर जेको 1979 वारे साल में जेके कुझु ॾींहं हुआ जो फितनो थियो कबतुल्ला में उहो बंदि थी वियो तवाफ़ वग़ैरह ई निमाज़ वमाज़ बंदि थी वई हली ऐं हींअर ई जेका सभु बंदि थी वई अला ॿिन्ही मस्जिद मस्जिद हराम आहिनि मस्जिद नबी सलाहु आसम जी मस्जिद मंझि इहो थी वियो आहे हलियो त इहे साॻिया ई काफ़र आहिनि हुमलदीन कफ़रू वसद्दू कुमर मस्जिद अल हराम जिन कुफ़ कयो ऐं तव्हांखे रोकियो मस्जिद हराम खां वल हदी माकूफ़नि ऐं जेके हदी हुयूं हदी माना जेके क़ुर्बानी जा जानवर 70 क़ुर्बानी जा जानवर हुया ऊठ भाव वग़ैरह त उहे खणी पिया विया ऐं उन्हनि खे पातल हुयूं उहे जेके उनमें पाराईंदा हुआ निशानियूं जंहिं मज़ा ख़बर पए त भई हीअ क़ुर्बानी जो जानवर आहे हुन ॾिठो बि त हीअ क़ुर्बानी जा जानवर आहिनि त बि हुननि रोकियो हुनखे मीना में वञणु ॾिनऊं मीना में क़ुर्बानी कबी आहे त यानी हुदैबिया जे मैदान में हुआ तंहिंखां पोइ वञनि हा पोइ मीना जे मैदान में पहुचनि हा उते क़ुर्बानी थिए हा उते मीना में वञण खां रोकियऊं महल लहू हुन पंहिंजी जाइ ते वञण खां माकूफ़नि ऐं यबलोह महल लहू हुनखे रोकियो वियो उन जो महल पंहिंजे महल ते पहुचे पंहिंजी जाइ ते पहुचे जाइ कहिड़ी आहे जाइ मीना आहे जंहिं महिल पहुचणु खपे हा उते क़ुर्बानी थिए हा पर उहा हिननि कोन करणु ॾिनी आहे ऐं हाणे वलाउला रिजालुनि मोमिनुनि हाणे ॿियो सबबु जेको आहे असां छा लाइ फितनो न करियो जंग न कराईसूं ऐं पंहिंजो कुफार मखे खे न मारायोसूं इहो इन करे ॿियो सबबु हीउ बि आहे जो वलाउला रिजालुनि मोमिनून व निसाउनि मोमिनातुनि लम तालमूहुम अंत तऊहुम फतसीबकुम मिनहुम मअरतुनि बग़ैर इल्म के माण्हू हुआ जेके मखे मंझि मुस्लमान हुआ जंहिंजी हिकु ख़बर कान हुई पर जेकॾहिं जहिड़ो शुरू थी वञे हा ऐं माण्हू मुस्लमान मखे में दाख़िलु थियनि हा त हुनखे ख़बर न पियो आहे त हीउ मुस्लमान आहे की हीउ काफ़र आहे की नॉन मुस्लमान आहे ग़ैर मुस्लमान आहे त पोइ उन्हनि मज़ा कंहिंखे मारे विझे हा ग़लती सां या कीअं त तव्हांखे पोइ हुनजो अफ़सोस थिए हा इन ॻाल्हि खे यानी मुस्लमाननि जो हुअणु उते जेको आहे सो काफ़रनि जे लाइ बि मुफ़ीद थियो जो अलाह ताला हुकुम न कयो त उते अचनि जीअं हाणे बदर में अलाह ताला मतिलबु मदद कई तीअं हिते बि मदद करे हा ऐं पंहिंजो पोइ काफ़रनि खे शिकिस्त मिले हा ऐं शिकिस्त मारिजी वञनि हा पर उन सां गॾु मुस्लमान जेके अंदरि हुआ उन्हनि खे बि ख़तरो हो त मारिजी वञा अलाह ताला इन करे पहुचे थो लौला रिज़ालुनि जेकॾहिं न हुजनि हा रिज़ाल मोमिनून व निसान मोमिनातुनि मर्द मोमिन उन में जेके न हुजनि हा जेके ऐं औरतूं मोमिनाणियूं न हुजनि हा उन में मके में के अञा त असां मतिलबु हीउ कमु करियूं हा सूरत तौबा में अलाह सुभाणे ताला फरमायो आहे सूरत अनफाल में ॿिन्ही में किथे त जॾहिं तूं उन्हनि वटि मौजूदु आहीं त असीं कीअं हिन ते अज़ाब करियूं मके ते या ताइफ़ ते कीअं अज़ाब करियूं जॾहिं तूं मंझंदि मौजूदु आहीं हिन खां पोइ फरमाए अलाह ताला त जॾहिं हिननि में मौजूदु आहिनि इस्तगफ़ार करण वारा त आऊं कीअं हिन ते अज़ाब मोकिलिया यानी इस्तगफ़ार करण वारा जेकॾहिं हुन शहर में मौजूदु आहिनि त जेकर केॾे बि ज़ालिम आहिनि त हुन ते अज़ाब अलाह ताला नथो मोकिले ऐं जेकॾहिं नबी पाक सलाहु वसलम ख़ुदि हुते मौजूदु हो त मके ते अज़ाब न थिए अलाह ताला मोकिलियो ऐं वरी हीअ जेके हिन सूरत में जा हीअ त जेके मोमिनाणियूं ऐं मोमिन जेके आहिनि अंदरि जंहिंजी तव्हांखे ख़बर न आहे त उन्हनि मज़ा को मारिजी वञे हलियो इन करे असां इहो अज़ाब न मोकिलियो इहो शख़्स हुनखे न ॾिनी या जंग न कराईसूं न त हुदैबिया वारी जंग थी वञे हा हुदैबिया वारो सुलह थियो आहे रिज़वान पर इहो असां जंग न कराईसूं क़तल न थिया मके जा माण्हू इन करे जो पंहिंजो इन में अंदरि मुस्लमान मोमिन मर्द ऐं मोमिन मोमिनाणियूं औरतूं हुयूं वलाउला रिजालुनि मोमिनून व निसाउनि मोमिनातुम लम तालमूहुम जंहिं ताईं उन्हनि खे नथा ॼाणो जीअं तव्हांखे ख़बर कोन्हे हुननि जे दिलि में ईमान आहे हू मुस्लमान आहिनि पर ताईं हुननि खे सुञाणो कोन था वञे हा जंग जे मैदान में पोइ सुखनि गॾु सवाब सरी वेंदा हलिया माण्हू खे कहिड़ी ख़बर थी मुस्लमान आहे की न आहे वरी चवंदो आहे मुस्लमान आहियां मुस्लमान आहियां ताईं मञींदो कोन को हुनखे मारे विझो आहे लम तालमूहुमन अंत ताऊहुम मता हुनखे मारे छॾियो मता हुनखे लताड़े छॾियो मता हुननि सां को नुक़सानु हुनखे पहुचायो फतसीबकुम मिनहुम मअरतुनि पोइ तव्हां पहुचे हा तव्हांखे हुननि जे करे सदमू मअरतुनि पहुचे हा तव्हांखे इहे सदमू पहुचे हा त भई असां हीउ मारे छॾियोसीं इहो लाल मुस्लमान हो हीअ असां मारिजी वियो हलियो मुस्लमान हो हीअ मारी वई औरत मुस्लमान हुई इहो तव्हांखे पहुचे हा सदमू बग़ैर इल्म तव्हांखे बग़ैर इल्म जे मारियो हा ऐं तव्हांखे पोइ वरी ख़बर पए आहे तॾहिं त तव्हांखे सदमो पहुचे आहे। हाणे इन्हनि सबबनि जे करे असां हीउ ॼण कमु सॼो कयो आहे जो तव्हांजे हथनि खे असां रोकियो आहे हुननि खां, हुननि जे हथनि खे रोकियो अथऊं असां ॿिनि खां। अलाह ताला जेकॾहिं चाहे सूरत बकर में आयतुल कुर्सी खां अॻियां हिकिड़ी आयत आहे त अलाह ताला जेकॾहिं चाहे त न थिए जंग त न थींदी। अलाह ताला चाहे थो त जंग थिए त जंग थिए थी। अलाह ताला इजाज़त ॾिए थो हुनजे अमर सां, हुनजे इज़न सां, हुनजे इजाज़त सां, हुनजे मोकल सां थिए थी। जेका बि जंग, जेको बि फितनू, जेको बि वायरस, जेका बि बीमारी अलाह ताला जे इज़न खां सवाइ नथी थिए। जेकॾहिं अलाह ताला इज़न ॾिए हुनखे त उहा बीमारी थिए, उहा वायरस थिए, उहा जंग थिए। अलाह ताला इन सूरत में बकर जे मथां आयत आहे, उन मज़ी इहो फ़रमायो त अलाह ताला जेकॾहिं चाहे जंग न करे कनि त न कनि हा, पर जंग थी त हिते हुदेबिया वारी जंग न थी। अलाह ताला चाहियो न थिए त न थी। लियुदख़िल अलाह, पोइ इन करे लियुदख़िल अलाह फी रहमत ही मई ये शाह इहो सॼो कमु इन करे कयोसीं त अञा अलाह ताला अहिड़ा इन में शहर में माण्हू आहिनि जेके दाख़िल थींदा इस्लाम में, उन्हनि खे रहमत में अलाह ताला दाख़िल करे। वलीद बिन ख़ालिद बिन वलीद जेको आहे, वलीद बिन मुग़ीरा जो पुटु, उहो जेको आहे मुस्लमान थींदो। अबू जहल जो पुटु इकरमा, उहो मुस्लमान थींदो। वहशी जेको आहे जंहिं हज़रत हमज़ा खे क़तलु कयो, शहीद कयो, उहो जेको आहे सो मुस्लमान थींदो। ऐं केतिरा ॿिया माण्हू मुस्लमान थींदा, अलाह ताला उन्हनि ते रहमत कंदो। इन करे अलाह ताला चए थो त इन करे असां इहो सॼो मामिलो कयोसीं लियुदख़िल अलाह फी रहमत ही मई शाह, जिन खे अलाह ताला चाहे पंहिंजे रहमत में दाख़िल करे, उन्हनि खे इहो मौक़ो ॾिनो वञे त उहे आईंदे इस्लाम क़बूल कनि। ऐं पोइ ज़ाहिर सॼो शहर जेको आहे सो मुस्लमान थियो। जॾहिं फतह मके में सभु मुस्लमान थिया, लओ त ज़ैलू, जेकॾहिं उहे अलॻि हुजनि हा, यानी इहे मुस्लमान मोमिन हिकिड़े पासे थी वञा, भाउ असीं मुस्लमान आहियूं ऐं हुननि खे हाणे वञो भले काफ़र हू अथव हुननि खे अञा मारियो त पोइ त असीं इहो कमु करे वठूं हा। लओ त ज़ैलू, जेकॾहिं उहे धार हुजनि हा हुननि खां, अज़ब न लज़ी न कफ़रू मिनम, जेके धार वेठा हुजनि हा मुस्लमान हिकिड़े पासे, काफ़र ॿिए पासे वेठा हुजनि हा, त पोइ त असीं काफ़रनि खे मारे छॾियूं, मुस्लमाननि खे ज़िंदा रखूं हा। पर ईअं त कोन्हे, हाणे असीं वेठा आहियूं हिते, अलाह सां भला जेको बि मुस्लमान मोमिन आहे इलाइक़ो हिन शहर में, मसलन ही त ग़ैर मुस्लमाननि जा शहर आहिनि सभई, पर हाणे असां विच में वेठा आहियूं, होॾां काफ़र आहिनि वेचारा, काफ़र जीअं बि काफ़र हू पाण कोन था सम्झनि, पर मतिलबु त ग़ैर मुस्लमान आहिनि, इस्लाम में न आहिनि, मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाम जे दीन ते न आहिनि। असांजे साॼे काफ़े सां, साॼे पासे खां ॿिए पासे, हिन पासे हुन पासे, साम्हूं असांजे घर हिकिड़ो मुस्लमान आहे, पंहिंजो असांजो फीजी जो पाकिस्तान जो हुनजो मुस्लमान आहे वीचारो, हुनजी घरवारी फीजिन आहे, उहा मुस्लमान आहिनि, सॼी फैमिली आहे, पर ॿियनि चइनी पासनि खां असां वेठा आहिनि जेके ग़ैर मुस्लमान आहिनि, पर हल पर उहे वीचारा ॾिना वेठा आहिनि, इहे सभु को पंहिंजे घर में वेठो आहे। त अलाह ताला फरमाए थो लओ त ज़ैलू, जेकॾहिं इहे हिक ॿिए खां अलॻि हुजनि हा, विराइजी वञणा पहिरियों ई, बाबा असीं मुस्लमान आहियूं, हुननि खे वञी मार। त हाणे पोइ शहर असांजे तंडेजा में, कंहिं हैदराबाद में, कंहिं कराची में, कंहिं इस्लामाबाद में, कहिड़ो मोमिन आहे, कहिड़ो मुस्लमान आहे, कहिड़ो अलाह जो आहे, कहिड़ो अलाह जो न आहे, कहिड़े अलाह सां वास्तो अथसि, कहिड़ो अलाह सां नफ़रत करे थो, रसूल पाक सां नफ़रत करे थो या रसूल पाक खे वेझो ई कोन थो वञे, खंघे ई कोन थो, सुञाणे ई कोन थो। त पोइ हाणे हल जेकर धार धार सभु को थी वञे हलियो, मोबाइल सभु को मुस्लमान हिन पासे, काफ़र हुन पासे, त पोइ अलाह ताला हुन झटि करे वठे, पर ईअं कोन्हे। लओ त ज़ैलू अज़ब न लज़ी न कफ़रू मिनम अज़ाबन अलीम आहे, त पोइ जेके हुजनि हा काफ़र बाक़ी हिन पासे बीठा हुजनि हा खां ॿिए पासे, त असीं यकदमि हुननि खे अज़ाब ॾियूं था दर्दनाक, पर ईअं कोन्हे को सभु मिक्स वेठा आहिनि शहर में, हुनजो घरु हुनजे पासे आहे, हुन घर में हुनजे अबू जल जे घर जे भरिसां फलाणो थो रहे, फलाणे जे घर जे भरिसां फलाणो मुस्लमान थो रहे, पोइ हाणे कीअं कंदासीं, इहो कमु लॻो पियो आहे हिते। हाणे इहा थी पंजवीह आयत। हिन खां पोइ अलाह ताला फरमाए थो इज़ाल लदीन कफ़रू फी कुलूब हिमुल हमीयत, ही काफ़रनि जेको कयो, इहो जेको रोकियाऊं तव्हांखे, जेको रसूल पाक सां हिकिड़ो त पहिरीं कढी छॾियाऊं, पोइ जेके जंगियूं खयाऊं, ऐं पोइ जेको हींअर रोकियाऊं, ऐं हीअ जेको पंहिंजे हदीअ जेको हुयो क़ुर्बानी जा जानवर जेके हुआसीं मीना ते पहुचणु न ॾिनाऊं, इहो सॼो कमु जेको कयूं हिन छाजे करे कयूं त हमियत जे गैरत जे करे, हिकिड़ी नेशनलिस्टिक गैरत जेका थिए थी इंसान खे हमियत थिए थी भई छा चइबो आहे नेशनलिज़म जो हिकिड़ो ख़्यालु जेको आहे भई आऊं छो जो असीं अरब आहियूं, असीं फलाण आहियूं, असीं हीअं आहियूं, असीं पर्शियन आहियूं, असीं अजम आहियूं, असीं सिंधी आहियूं, असीं पंजाबी आहियूं, असीं पठाण आहियूं, असीं पाकिस्तानी आहियूं, तंहिं करे धूल था मुंहं में पायूं, सम्झो मतिलबु ॿिया मतिलबु बि सॼो असबियत जेका आहे हमियत जेका आहे हमियत इन सेंस में हमियत नाम था जिसका गई तैमूर खे घर से इक़बाल राव चयो हमियत कहिड़ी आहे, हिन में गैरत कहिड़ी आहे, क़ौम जी गैरत अथनि सभिनी सां बेइंसाफ़ी था कनि, तव्हांजो पनाहगीर पंजाबी भई मुसीबत करे ईंदो होॾां बंगाल पहिरीं बर्बादु कयूं ऐं अञा ताईं गैरत कोन आई अथनि जो करे अलाह ताला साझा कोन ॾींदनि जो उन ॻाल्हि ते नादिम थियनि होॾां पंज बलोचिस्तान ते रोज़ु रोज़ु जेको आहे सो वेठा पंहिंजो हमला कनि, उन्हनि जा माण्हू ग़ाइबु कनि, हू हेॾा ज़ुल्म कनि, पर अञा को बि नादिम कोन थियो आहे हिननि ॿिन्ही क़ौमुनि मज़ा, सभु उन्हनि जा रिसोर्सिस खणी विया हलिया, उन्हनि जा सोन खणी विया, उन्हनि जूं चांदियूं खणी विया, उन्हनि जो सुई गैस खणी विया हलिया, अञा ताईं हुनजे शहर में गैस कोन्हे पहुतो, इहे मुसीबतूं हिननि कयूं आहे, सिंध सां जेके ज़ुल्म था पिया कनि पिया त असांखे ख़बर आहे जेको बि थियो आहे, त मतिलबु हिननि खे उहा गैरत न आई आहे, हुनखे उहा हमियत जेका अलाह ताला जे तरफ़ां हुअणु घुरिजे उहा कोन्हे, जाहिलियत वारी हमियत आहे हिननि जे दिलि में, असीं जेके पठाण पंजाबी आहियूं, असीं पनाहगीर आहियूं, ॿाहिरि सां मुसीबत अलाह ताला जो ॾमर को पवे हिननि माण्हुनि ते चङाई का विझे हिन दिलि में, जेके न त पोइ करे हिन को भेण सां छा आहे मतिलबु फंज़ल अलाह सखी न त हू हमियत जाहिलियत हिननि खे त इहो काफ़रनि खे ईअं थियो इज़ाल लदीन कफ़रू फी कुलूब हमियत हमियत अल जाहिलियत फंज़ल अलाह सकीनत हू अला रसूली अलाह ताला पंहिंजो नाज़िल कयो सकीनो संदसि रसूल ते, इहो टियों दफ़ा हीअ ॻाल्हि अलाह ताला कयो करे थो सकीन नाज़िल करण जी, पंहिंजे पहिरीं बि कंहिं त रसूल पाक सलाहु ते नक़सीनो ऐं हुनजे मोमिननि ते ऐं हींअर वरी विच में चई सभिनी मोमिननि ते, हाणे वरी चए थो रसूल सलाहु ते ऐं संदसि मोमिननि ते सकीनो, टे दफ़ा सकीन जी ॻाल्हि, सुकून सुकून जो इतमिनान कल्ब जेको हासिलु थिए माण्हू खे हिकिड़ी दिलि में विझे ॻाल्हि त बसि हीअं ठीकु आहे हीअ ॻाल्हि हीअं आहे उहो सकीनो आहे अलाह ताला हिनखे हिब्रू में इब्रानी ॿोलीअ में शकीना शीन सां था चवनि शकीना ऐं इहो जेको ताबूत में जंहिंमें रखंदा हुआ ॿेड़ी वांगुरु का शइ हुई जंहिंमें रखंदा हुआ आसार जेके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा यूसुफ़ जा हुननि जा जेके रखी ऐं पोइ हलंदा हुआ उनखे बि शकीना चइबो आहे ऐं सकीना वरी ॿेड़ी खे बि चइजे थो, इन करे अहिड़ी क़िस्म जी ॻाल्हि अलाह ताला चए थो त फंज़ल अलाह सकीनत हू अला रसूल ही व अलल मोमिनीन ऐं मोमिननि ते असां सकीनो लाथोसूं माना नाज़िल कयोसूं माना दिलि में सकीन इतमिनान विधोसूं, वलज़म हुम कलमत तखवा ऐं कलम तखवा जो तौहीद जो परहेज़गारी जो कलमूं जेको हुन ते लाज़िम कयोसूं हुन ते विधोसूं यानी हुन ते असां हुनखे साबित क़दम रखियोसूं, वलज़म हुम कलमत तखवा व कानू अहक़ बिहा व अहल हा ऐं हुआ उहे हक़दार उन जा ऐं उनजे लाइक़ हुआ उनजा अहल हुआ उनजा यानी जो हू तखवा ऐं परहेज़गारी अख़्तियार कनि उनजे लाइक़ हुआ जेके असाब सगोरा उते मौजूदु हुआ हुदेबिया जे सुलह में बैत रिज़वान जे मौक़े ते जेके माण्हू हुआ 1400-1500 जे विच में उहे सभई हक़दार हुआ उहो हक़ हुओ उन्हनि जो ऐं उहे हक़दार हुआ हिन ॻाल्हि जा त परहेज़गार आहिनि अलाह ताला उन्हनि खे परहेज़गार थो चवे अलाह ताला उन खे मोमिन थो चवे अलाह ताला उनखे चूंडियल थो चवे पर माण्हू जेके आहिनि से वरी पोइ उन्हनि जे ख़िलाफ़ के ॻाल्हियूं कनि था वकान अलाह बिकुल शयन आलीम आहे ऐं बेशक अलाह ताला हर शइ जो इल्मु रखे थो। हाणे इहे 26 आयतूं थी वियूं, हाणे अचे थी ॻाल्हि पंहिंजो असुल जितां शुरू थियणी थी हुई ॻाल्हि ख़्वाब जी, लक़द अलाह ताला फ़रमाए थो त लक़द सदक़ल्लाह रसूल हुर्रुया बिल हक़ बेशक सचो कयो अलाह ताला पंहिंजे पैगंबर जे ख़्वाब खे हक़ सां, लतदख़ुलुन्नल मस्जिद अल हराम इनशा अलाह आमीन बेशक ज़रूरु दाख़िलु थींदा यानी ॿिए साल ईंदा हिन साल मोटी था वञनि पिया ॿिए साल ज़रूरु दाख़िलु थींदा पंहिंजे मस्जिद हराम में इनशाह अॼु अलाह ताला चाहींदो आमिनीन अमन सां बिना ख़तरे बिना ख़ौफ़ ख़तरे जे हाणे हींअर जेको ख़तरो आहे इहो वायरस जो लॻो पियो आहे इन करे को दाख़िलु कोन थो थिए पर इनशाह हाणे हज जो मौक़ो ईंदो तेसि ताईं जेकॾहिं हीअ ॻाल्हि ठरी वई ऐं सुठियूं साबित थियूं हज जो मौक़ो ईंदो ऐं मतिलबु पाक चङाई करे अञा टे चारि महीना आहिनि पोइ हज जे ॾिसूं छा थो थिए ऐं पर हिन साल बि ईअं थींदो पर पाक इनशाह इहो वक़्तु आणींदो जो हज ते माण्हू वेंदा उमिरि ते माण्हू वेंदा वरी बि ऐं पंहिंजो घरनि जा माण्हू निकिरंदा पर रब पाक खे ॿाधाइजे ऐं ॾिसो हिकिड़ो वॾो सदमो पहुतो असांखे पाकिस्तान वारनि खे 1971 जी 16 तारीख़ डिसंबर जे जॾहिं सरेंडर कयो असांजे माण्हुनि हालांकि ज़ालिम हुआ अलाह ताला उन्हनि खे वरी बि हुन मां कढायो हुन माण्हू जे हथां जंहिंजो नालो वठणु जेको आहे सो हुननि खे तकलीफ़ थो ॾिए हुनखे ऐं उनखे बि फांसी ॾियारे छॾियऊं हाणे उहो उन ते अॼा अॼु ॾींहं ताईं नादिम न थिया आहिनि उनखे 40-50 साल थियनि हलिया ऐं हेॾा बुछड़ायूं हुई ॿियूं जेको कनि पिया पंहिंजे मुल्क जे माण्हुनि सां बलोचिस्तान मां सिंध सां होॾां पठाणनि सां होॾां लाल मस्जिद सां होॾां हफ्सा मस्जिद सां होॾां ई हेॾा हेॾा ज़ुल्म जेके हीअ माण्हू कनि पिया धरती ते ऐं हिननि खे शर्म कोन थो अचे इन ते नादम कोन था थियनि इन जे बावजूदि अलाह ताला जेको आहे सो बख़्शण वारो आहे जेकॾहिं माण्हू बख़्शिश घुरंदो पर हिन जा लक्षण जेके आहिनि से तमामु ख़राबु आहिनि लतुनल मस्जिद अल हराम इनशा अलाह आमिनीन अमन सां बेख़तरे बिना ख़ौफ़ जे रबना आमिना मिम्मा नख़ौफ़ रबना आमिना मिम्मा नख़ौफ़ मुहलिक़ीन रूसकुम मथो कूड़ाईंदा हूंदा व मुक़सरीन या कतराईंदा हूंदा यानी थोरा वार कटींदा के मर्द जेके आहिनि से थोरा वार कटींदा आहिनि मतिलबु या के कुराईंदा आहिनि मथो औरतूं मथो कोन कुराईंदियूं आहिनि मुक़सरीन ला तख़ाफ़ून को ख़ौफ़ कोन हूंदो हाणे आमिनीन हूंदा ला तख़ाफ़ून हुनखे को ख़ौफ़ कोन हूंदो फ़अलिम मालम तालमू पोइ अलाह ॼातो जेकी तव्हां न ॼातो फ़अलिम मालम तालमू फ़जल मिंदून ज़ालिक फ़तहन क़रीबा पोइ कयई उनजे पुठियां सोभ वेझी सोभ वेझी केॾी की ख़ैबर जी फ़तह हिन खां पोइ थींदी हिन खां पोइ फ़तह थींदो मको हिन खां पोइ फ़तह हुनैन हुन खां पोइ फ़तह पंहिंजो थींदो उहो जेको ॿियो शहर ताइफ़ जो हिन खां पोइ शहर ॿिया फ़तह थींदा पोइ वफ़द ईंदा माण्हू अरब सभिनी इलाइक़नि जा उहे मुस्लमान थींदा उन खां पोइ जेके आहिनि से वरी इस्लाम वधंदो फारस ईरान मंझि होॾां सीरिया मंझि होॾां मिस्र मंझि होॾां किरान मंझि होॾां असीं पाकिस्तान में होॾां सिंध मंझि होॾां हिंद मंझि होॾां छा चइबो खुरासान मंझि हेॾां सॼी दुनिया मंझि पोइ नेठि वरी इंडोनेशिया मलेशिया कंबोजिया वियतनाम सिते किथे मुस्लमान मोमिन हाणे पंहिंजो केतिरा सिंगकियांग में आहिनि मुस्लमान सॼो इलाइक़ो मुस्लमाननि जो आहे चाइना जो कब्ज़ो आहे उन ते ऐं पंहिंजो ख़ुदि जेको शंघाई जेको आहे बीजिंग ॿिया उते केतिरा मुस्लमान हज़ारे लखे करोड़े मुस्लमान अलहमदिल्ला हाणे हींअर अमेरिका में मुस्लमान पिया थियनि जर्मनी में मुस्लमान पिया थियनि फ्रांस में मुस्लमान पिया थियनि न्यूज़ीलैंड में मुस्लमान पिया थियनि ऑस्ट्रेलिया में मुस्लमान जिते किथे यूरोप में अलाह ताला इस्लाम खे पखेड़े पियो इहा ॻाल्हि हिते अॻिते बि ईंदी फ़जल मिंदून ज़ालिक फ़तहन क़रीब आहे फ़तह जी माना खुलण यानी इस्लाम जे लाइ रस्तो खुली पियो फ़तह थी वई हली खुली पियो रस्तो सोभ थी वई खटियो खटियोसीं ॼण इन माना में फ़तहन क़रीब आहे सोभ वेझी फ़तहन क़रीब आहे वल्लज़ी हाणे फ़रमाए थो उहो ई आहे अलाह सुभान व ताला वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा उहो ई आहे जंहिं रसूल पंहिंजो मोकिलियो हिदायत सां व दीन अल हक़ ऐं हक़ जे दीन सां मोकिलियईं हक़ वारो जंहिं सचो दीन मोकिलियईं ले युज़हिरहू अल दीन कुल ता इन जे लाइ त उहो जेको आहे सभिनी दीननि ते ग़ालिबु थी वञे जेको न हिकिड़ो इर्तिकाई सिलसिलो हलियो आहे दीन जो हज़रत आदम अल इस्लाम जो दीन हो हिकिड़ो प्रिमिटिव सोसाइटी हुई क़ाबिल ऐं हाबील जो दीन क़ाबिल हणी मारे विधो हाबील खे अलाही इस्लाम फीसो अल इस्लाम जो नू अल इस्लाम जो हिकिड़ो सोसाइटी डिवेलप पई थिए, इर्तका जे मंज़िल मां लंघे पई। साईं अलामा काजी साहिबु या इर्तकाई मरहनि जी ॻाल्हि कई आहे त हू जस्टिस जो सिस्टम, हू जस्टिस जो सिस्टम हाबील जो जस्टिस, क़ाबील जो जस्टिस कहिड़ो, हज़रत मूसा अल इस्लाम जो जस्टिस सिस्टम कहिड़ो, हुन में ॼण सख़्ती अची वई। हज़रत मूसा अल इस्लाम जो जस्टिस जस्टिस ईसा अल इस्लाम जो जस्टिस सिस्टम, हुन में कंपैशन अची वियो, हुन में मुहबत, हुन में अदल सां गॾु थोरी नरमाई बि अची वई। पोइ मोहम्मद करीम सलाहु वसलम जे जस्टिस जो सिस्टम जेको इर्तकाई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतमतु अलैकुम नियमती व रदीतु अलैकुम इस्लाम दीना आख़िर में अची वियो। त उन वजह हिकिड़ो अदल सां गॾु अहसान जेको सूरत नहल में जेको लफ़्ज़ अचे थो हर जुमे ते जेको पढ़जे थो, त अदल सां गॾु अहसान आहे। अदल न आहे रुॻो त अदल छुटा आ न को फेरो कज फज़ल जो, अहसान अदल सां हिन चङाई बि माण्हू करे क़िसास ॾिए, देयत देयत ॾिए। यानी हाणे जेको सॼी दुनिया में खून जे बदिले खून नथा ॾियनि, चवंदा बाबा हीअ प्रेशस आहे लाइफ जेका, इन करे खून न करियो हिनखे ॿियो को। पर हाणे इस्लाम जो क़ानून हुन ते नाफ़िज़ नथा कनि, जो हुनखे देयत ॾिजे या हू जेको घर जेके माण्हू हुजनि जेके मरी वियल जा, उहे हुनखे माफ़ु कनि या उहे खून भाउ वठनि वग़ैरह। अञा इहो क़ानून कोन्हे, पर हाणे क़तलु थियण जे बदिरां क़तलु नथा करणु ॾियनि। हाणे पंजाह माण्हू हिन यार मारे छॾिया हिते जेको हुयो नालाइक इन, पर इनखे हाणे मारींदा कोन को, हिनखे वेठा खाराईंदा पीआरींदा। फाइव स्टार होटल में उहो वेठो हूंदो 50 साल, जॾहिं जेकॾहिं जहिड़ो हूंदो त वेठो जहिड़ो रखियो वेठा हूंदुसि, ॻिछी में सॼी ॻाल्हि पवंदी, ख़र्चु सॼो टैक्स बेरर जेको आहे सो भरींदो, इहो कमु हले पियो हिते। अलाह ताला फरमाए थो हू लदी अर्स रसूल बिल हुदा दीन दीन कुल, सभिनी दीननि ते ई छांइजी वेंदो, उन्हनि ते यानी ग़ालिब थींदो सभिनी दीननि ते। इन जा उसूल जेके इस्लाम जा आहिनि उहे ॿिया क़ौमूं जेके आहिनि से उहे मञींदियूं। पोइ हिन वक़्तु जेके केतिरियूं क़ौमूं आहिनि, मसलनि हीअ जेको बेनिफिट वग़ैरह ॾियनि था, हीअ जेको चङाई कनि था माण्हुनि सां, इहो इस्लाम जो क़ानून आहे। पर इस्लाम जे मुल्कनि में कोन्हे ऐं ग़ैर मुस्लमाननि वटि आहे। डाइवोर्स जेको क़ानून आहे, हाणे ॿियनि डाइवोर्स लाइ कीअं थो थिए, उहो फिटड़ी झगड़ो लॻो पियो आहे हुते, पर ॿियनि हंधि त उन में चङाई अची विया, भई माण्हू तलाक ॾेई वरी पंहिंजो आराम सां रहनि था, हिक ॿिए सां सलाम वालेकुम वालेकुम सां रखनि था, ऐं हुननि जे ॿारनि खे हरबो सज़ा कोन थी मिले। पर असां वटि जेको आहे सो हिकिड़ी जेका जहालियत जी हमियत जहालियत जेका आहे सा अञा ताईं उहा मौजूदु आहे। इस्लाम जे इस्लाम असांजे दिलनि में अञा दाख़िलु थियो कोन्हे को। उहा जेका बरोच खाई, उहा जेका बुछड़ाई असांजी जेका हमियत जाहिलियत वारी आहे, उहा असांजे दिलनि में मौजूदु आहे। इन करे पोइ असीं जेको आहे वेठा मार मारा कारो कारी फलाण तीर मटीर हण मुझा साईं, जेको दुश्मन हुजे हुनखे मार बि असांखे वञी वञे। तो त रूह कोन्हनि अलाह ताला ॾिनो आहे, पर तोखे मारण जो कहिड़ो सुवाल आहे। बहरहाल हीउ दीन जेको आहे सो सभिनी दीननि ते छांइजी वेंदो हिन हर माना में। लियो ज़रूर अल दीन कुल व कफ़ा बिल्ला शहीद आहे, ऐं अलाह बेशक काफ़ी आहे हिन ॻाल्हि जो शाहिद त ईअं थींदो ऐं ईअं थियण वारो आहे ऐं थिए पियो। ऐं आख़िरी आयत आहे मुहम्मद रसूल वल्लज़ीन माहू अशिद्दा अल कुफ़ार, हाणे वॾी आयत आहे। हिन में पहिरीं ॻाल्हि त अलाह ताला मुहम्मद रसूल अलाह जे नाले सां शुरू थो करे। हाणे के आलिम हुआ चवनि उहा कलमो क़ुर में आहे कोन को, कलमो भई सॼे क़ुर में हर हंधि आहे, पर हिन खां अॻु में जेका सूरत हुई मुहम्मद सलाहु वसलम, उन में ला इलाह इल्लल्लाह जो लफ़्ज़ आहे ॿ दफ़ा, या हिते हीउ मुहम्मद रसूल अलाह आहे। तंहिं करे हिननि ॿिन्ही सूरतुनि में जेके कलमो पूरो ॿुधाइबो, इन खां वधीक को कलमो कोन्हे को, जो फलाणो फलाणो आहे, जो फलाणो फलाणो आहे। पोइ ठीकु आहे, उहो खणी चओ भई ला इलाह इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाह इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाह इल्लल्लाह इब्राहिम ख़लीलुल्लाह, ला इलाह इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीउल्लाह, ला इलाह इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाह इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पर हाणे सभु को पाण ई पाण ते वेठो कलमो भराईंदो, पोइ हुन पाण ते हुन पाण ते हुन पाण ते ॿियनि ते कलमो कोन्हे को, पोइ रसूलनि ते आहे कलमो। हाणे इन करे वधीक ॿिए कंहिं ते कलमे भरण जी ज़रूरत कोन्हे का। पर हाणे माण्हू वेठा पोइ कलमे में दाख़िलु कंदा पंहिंजो नालो बि, त फलाणो आहे पोइ फलाणो बि आहे फलाणो बि आहे, त पोइ हाणे इहो जेको आहे सो ॻाल्हि का ठहंदी कोन्हे का। मुहम्मद रसूल पहिरीं इहा ॻाल्हि मुहम्मद रसूल अलाह, पोइ वलज़ीन माहू ऐं जेके हुन सां गॾु आहिनि। हाणे हिन में ॿ दफ़ा जेको आहे सो रिपीट थिए थी ऐं उन मज़ उलमा जेके आहिनि असांजा मुफ़सर जेके आहिनि से अशतुल मुबशरीन जा नाला यानी ॿई दफ़ा यानी ॿ दफ़ा नाला अचनि था जंहिंजो जॾहिं उन्हनि जा या उन्हनि जहिड़ा ॿिया माण्हू। त हाणे मां रसूल पाक पहिरीं त चयो मोहम्मद पाक सलाहु सां पाण मोहम्मद रसूल वलज़ीन माहू ऐं उन सां गॾु जेके आहिनि यानी उन सां गॾु ईअं आहे जीअं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अलाह ताला उन सां गॾु आहे या उन जहिड़ा ॿिया असाब सगोर अशिदा अल कुफार जेके काफ़रनि ते शदीद आहिनि यानी ताक़त सख़्ती सां कनि जीअं त उमर रज़ी अलाह ताला उन कयो या उन जहिड़ा ॿिया माण्हू जेके आहिनि रहमाओ बेनहम हिक ॿिए ते रहम कनि था हिक ॿिए खे मदद कनि था पैसे जी ॾोखड़ जी जीअं हज़रत उस्मान रज़ी अलाह ताला उन खूह खणी ॾिना ॾुकर जे वक़्त में पंहिंजो बाग वठी ॾिना अनाज ॾिना हीअ कया हू कया ॿिया अब्दुरहमान औफ़ वग़ैरह अब्दुला ॿिया ॿिया घणा बि जेके आहे अहिड़े क़िस्म जा माण्हू जेके हज़रत उस्मान रज़ी अलाह ताला अनु वांगुरु ॿिया बि हुआ जेके सखी हुआ ऐं जेके इस्लाम जे मुस्लमाननि जे लाइ ख़र्चु कंदा हुआ हज़रत अबू बकर जेको आहे सो ग़ुलाम आज़ादु कराईंदो हुओ वग़ैरह वग़ैरह बैनम तराहम रुकनि सुजदनि हुनखे ॾिसंदो त पंहिंजो रुकू था वेठा कनि जीअं तलाह कंदो हुओ जीअं सजूदा कनि जीअं ज़ुबैर कंदो हुओ रज़ी अलाह ताला अनु यब्तगून फदलम मिन अलाह रिज़वान आहे ऐं रिज़वान जीअं ज़ुबैर रज़ी अलाह ताला अनु सीमा फी वजूह मिन असर सजूद हुननि जे चहिरनि ते ॾिसंदे असर सजदनि जो त हाणे इहे जेके आहिनि सभई ॻाल्हियूं असां सगुरनि ॾांहुं कनि थियूं ज़ालिक मसलम फित तौरात हाणे इहो मिसाल आहे उन्हनि जो जीअं तौरात में आहे व मसलम फिल इंजील हाणे ॿ इंजील जो ऐं तौरात जो ॿई मिसाल आहिनि हाणे इंजील तौरात में पहिरीं था ॻाल्हियूं करियूं त तौरात में त रसूल पाक सलाहु सां ॾांहुं घणा इशारा आहिनि पर हीअ जेको ख़ासि तवजो आहे उहो आहे ड्यूट्रोनॉमी जो टेटीहूं चैप्टर जो ड्यूट्रोनॉमी हज़रत मूसा अलैहि सलाम जा पंज किताब था चवनि हुन में पहिरियों जेनेसिस पैदाइश जो किताबु ॿियो खुरूज जो किताबु एक्ज़ोडस जो हुन खां पोइ टियो लेविथिकस जेको हज़रत लवी जेको हुयो लेफ़ या लवी उन यानी हज़रत मूसा अलैहि सलाम जो अबो ॾाॾो हज़रत हारून जो अबो ॾाॾो उनखे लेवी था चवनि लेवी माना हिननि जो कहन हुयो वॾो यानी जंहिंखे चइजे त जंहिं ते किताब जेको पढ़ी सघे वग़ैरह त उनजो किताबु आहे लेविथिकस ऐं चोथों किताबु सेंसस जो आहे नंबर्स जो ऐं पंजो किताबु आहे ड्यूट्रोनॉमी यानी उहो ॿियो नंबर कानून यानी पहिरियों लेविथिकस कानून आहे ऐं पंहिंजो ॿियो नंबर ड्यूट्रोनॉमी ॿ कानून जा किताब आहिनि पंजनि मज़ा टे जेके बयान आहिनि यानी रुगो जीअं हिस्ट्री चइजे जा अहिड़े नमूने जी हुन में कान हाणे ड्यूट्रोनॉमी जो टेटीहूं चैप्टर हुन में आहिनि टोटल 34 चैप्टर ड्यूट्रोनॉमी में टेटीहूं चैप्टर जेको आहे उन में हज़रत मूसा अलैहि सलाम यानी पंहिंजे सभिनी ॿारहनि ई कबीलनि खे घुराए थो सॾे थो जीअं पंजाहें नंबर जेनेसिस में जे हुनजा पंजाह ॿिन्ही चैप्टर में हज़रत याक़ूब अलैहि सलाम पंहिंजे सॼे ॿारहनि ई पुटनि खे थो सॾे ऐं पंहिंजो उन्हनि खे विहारे थो चए थो तव्हां सां हीअं थींदो हीअं थींदो हीअं थींदो तव्हां हीअं कंदो हीअं कंदो उन्हनि खे फ्यूचर जूं ॻाल्हियूं ॿुधाए थो त अहिड़े नमूने सां हीअ जेके हज़रत मूसा अलैहि सलाम वटि जेके 12 क़ौमूं आहिनि उन्हनि 12 ई क़ौमनि खे उन्हनि जे ख़ासि माण्हुनि खे घुराए थो उनखे विहारे थो ऐं उन्हनि खे दुआ बि करे थो ऐं उन्हनि खे फ्यूचर जे मुतलिक़ ॿुधाए थो इहो 33 नंबर चैप्टर में ड्यूट्रोनॉमी जे 34 चैप्टर उन में हूंदो त हज़रत मूसा अलैहि सलाम गुज़ारे वियो वग़ैरह पर 33 में इहा ॻाल्हि आहे उन मंझि चए थो त पंहिंजो शुरू में त अहिड़े क़िस्म जो वाक़िया थींदा यानी अलाह ताला जेको आहे सो फलाणे हंधि आयो पोइ फलाणे हंधि आयो माना अलाह ताला पंहिंजो वही नाज़िल कयो फलाणे हंधि पोइ फलाणे हंधि पोइ फलाणे हंधि पोइ उन मंझि टेटीह चैप्टर जे हुन आयत मंझि फरमाए थो त फ़ौरान में अलाह ताला आयो फ़ौरान ई पहाड़ियूं आहिनि जेके अरफात जे मैदान वारियूं पहाड़ियूं जेके आहिनि उनखे फ़ौरान चइबो फ़ौरान पैसा या फ़ौरान फेसा फ़ौरान जूं पहाड़ियूं आहिनि जिते दाऊद अलाम बि अची लिको जॾहिं संस सहुरो खे मारण जी कोशिशि करे रहियो त हिते अची लथो, हिते अची लिको हो, पोइ वरी ईंदो हो पंहिंजे कबतुल्लाह में ऐं पोइ पंहिंजो ज़बूर जो 84 नंबर जेको नगमो आहे उहो पाण चयो अथसि त तुंहिंजो घरु कहिड़ो न सुहिणो आहे वग़ैरह वग़ैरह उन चैप्टर में आहे। त बहरहाल ॼण उन्हनि खे ख़बर हुई त फारान जूं पहाड़ियूं आहिनि उते अलाह ताला नाज़िल कंदो, यानी मोहम्मद करीम सलाहु वसलम जे ॾांहुं इशारो आहे उन में। उन में 10,000 गॾिजी ऐं उन जा जेके पायस आहिनि यानी मोमिन आहिनि जेके मुस्लमान आहिनि उहे दाख़िलु थींदा मके में, यानी फतह मके ॾांहुं उन ॾांहुं इशारो आहे। इहो 34 नंबर आहे पंहिंजो ड्यूटोनॉमी जो ऐं पहिरीं आयत खां वठी पढ़णु शुरू कबो, मतिलबु उन में पहिरीं ज़िक्र ईंदो उन में ॿी नंबर आयत में शायदि फारान जो आहे ज़िक्र या कीअं, पर इहो सॼो सिलसिलो उन खां पोइ वरी सभिनी कबीले जे ॿियनि सभिनी खे त फलाणे कबीलो हीअं थींदो, फलाणो हीअं थींदो, फलाणो हीअं थींदो, फलाणो हीअं थींदो, ऐं अहिड़ा अहिड़ा कम त हीअं कंदो ऐं अहिड़ा अहिड़ा कम तव्हां करणु घुरिजनि या छा अहिड़े क़िस्म जो हुन में आहे तौरात जे किताब जेको हिते इशारो आहे। ज़ालिक मसलहुम फित तौरात, यानी तौरात में हिननि मोमिननि मुस्लमान जेके हुदैबिया में फतह मके में शामिलु थिया उन जो ज़िक्र आहे कहिड़े ड्यूटरोनॉमी जे 33 नंबर चैप्टर जे 2 नंबर आयत में। उन खां पोइ मसल फिल इंजील, इंजील में मिसाल आहे उनजो, इंजील जे टिनि किताबनि मंझि मती जो किताबु आहे, लूका जो किताबु आहे ऐं पंहिंजो मार्क जो किताबु आहे, टिन्ही में गॉस्पल, गॉस्पल जेके गॉस्पल चइबो आहे उनखे, त मती जो आहे 13 नंबर ऐं मार्क जो आहे 4 नंबर ऐं लूका जो आहे 2 नंबर। इन्हनि मंझि चैप्टर मंझि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिसाल पेश थो करे, त मिसाल थो ॾिए त हिकिड़ो हारी आहे जेको पोखे थो, पोख खां पोखे थो, पोइ हुन में यानी ॿिनि टिनि हिसनि मां हुन सॼी कहाणीअ खे विराए सघिजे थो, त हिकिड़ो छटे थो जेको ॿिज, हिकिड़े सख़्तु पथर ते थो छटे, ॿियो जेको नरम पथर आहे, टियो जेको ख़राबु बनी आहे जेका कलराठी बनी आहे ख़राबु आहे जिते कुझु नथो भरे, चोथों पंजो जेको आहे फलाणे क़िस्म जो जेको आहे सुठी बनी आहे उन में हीअं हीअं थिए थो, मतिलबु सभिनी बनीनि जो ज़िक्र करे, पोइ आख़िरी बनी जेका आहे उन मंझि जेको ज़िक्र आहे त हू जेको पोखे थो पंहिंजी पोख खे ॾिसी कहिड़ो ख़ुशि थो थिए, उहा जेका हीअं उभिरे थी मथे अहिड़े नमूने सां, ऐं पोइ उहो योजबुज़ुर्रा योजबुज़ुर्रा यगीज़ुफ़ार, जॾहिं फसल सुठो थो थिए, भलो थो थिए ऐं उहो मथे थो उभिरे, तंहिं वक़्तु जेको आहे सो हारी जेको आहे सो कहिड़ो ख़ुशि थो थिए, तहिड़े नमूने सां मोमिन जेको नबी जेको हूंदो उहो ख़ुशि थींदो, मतिलबु पोखण वारो वक़्तु अहिड़े क़िस्म जो मिसाल आहे। हज़ूर पाक सलाहु वसलम ॾांहुं बि इहो इशारो आहे ऐं मोमिननि ॾांहुं बि इशारो आहे। इन करे इहो जेको मसल फिल इंजील इन पैराबल चइबो आहे उनखे, यानी ज़रबुल मिसल हज़रत ईसा अलाम बयानु कयो आहे पंहिंजे टिन्ही उन में बयानु करण वारनि टिन्ही गॉस्पल में ॿुधायो आहे। मथी जो गॉस्पल आहे उन जो चैप्टर आहे 13 ऐं लूका जो आहे उन में 4 आहे, लूका जो 3 आहे ऐं मार्क जो 4 आहे, उन में ॼण इहो सॼो क़िसो आहे। पोइ पढ़बो पोइ आयतूं उन जी ख़ुशूसनि आयतूं जेके आहिनि ख़ासि ख़ासि हिन ॾांहुं त मौसम फिलिन झील का ज़र इन अख़रज शताहू, जेका पोख कढे पंहिंजो सलो, पोइ सग फ़ाज़र हू, पोइ उनखे सघो करे, फस्तगलज़ पोइ आहे थुल्हो थिए थिली थी वञे हली, फस्तवा अला सूखी पोइ सिधो थी बीहे पंहिंजे हुन ॾारीअ ते टारीअ ते, युजबु ज़ुर्रा इहो जो वणे हूंदो पंहिंजे पोखण वारे खे कुड़मीअ खे, यगीज़ बि हिमल कुफ़ार त जीअं साड़े दिलि हुन सां काफ़रनि जी, वाइद अलाहीन आमनो इहो अलाह ताला जो वाइदो आहे ईमान वारनि सां, वामिल सालिहात ऐं अमल साले करण वारनि सां, मिनहुम मग़फ़रतनि व अजरनि अज़ीम आहे, इन में मग़फ़रत आहे ऐं अजरु अज़ीम आहे। हाणे इहा थी इहा ॻाल्हि पर जेके ॿ दफ़ा यानी असाब सगुरनि जो जेको ज़िक्र अचे थो उन में ख़ुशूसनि जेकॾहिं चइजे त अशरतुल मुबशरीन जे मुतलिक़ हदीस बि आहे जेका सही आहे, अब्दुरहमान बिन औफ़ अन नबी सलाहु वसलम काल अबू बकर फिल जन्नत व उमर फिल जन्नत उमर बिन ख़िताब इल जन्नत व उस्मान बिन अफ़ान फिल जन्नत व अली बिन तालिब फिल जन्नत व तलह फिल जन्नत व ज़ुबैर फिल जन्नत व अब्दुलरहमान बिन औफ़ फिल जन्नत व सैद बिन अबी वक़ास फिल जन्नत व सईद बिन ज़ैद फिल जन्नत व अबू उबैद बिन जर्राह फिल जन्नत। इहो असरतुल मुबशरीन जे ॾहनि असाबनि जो हिन में अची थो वञे त इहो ॿ दफ़ा बल्कि इहा कहाणी थिए थी ऐं पंहिंजो जेके आहिनि असांजा मुफ़सर ख़ुसूसनि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ॻाल्हि वाज़े कई आहे ऐं ॿियनि आलमनि बि इहा ॻाल्हि कई आहे त हिन ॾांहुं इशारो आहे त اللهم صل على سيدنا كتاب وكفى بالله شهدا بان لا اله الا الله محمد رسول الله من غير شهاده سهيل بن عمرو والذين معه يعني ابا بكر اول من امن به وقام معه يدعو الكفار الى دين الله الشد على الكفار بالغلظه وهو عمر كان شديدا على اعداء الله قويا في دين الله ناصرا لرسول الله ورحما وبينهم متوادون فيما بينهم بارون وعثمان بن عفان كان يا كان بارا على المسلمين بالنفقة عليهم ورحيما بهم تراهم ركعا في الصلاة سجدا فيها وهو علي بن ابي طالب كرم الله وجهه كان قصير الركوع والسجود يبتغون يعني يطلبون فضلا ثوابا من الله ورضوانا مرضى ربهم بالجهاد وهم طلحة والزبير كانا غليظين على أعداء الله شديدين عليهم سيماهم في وجوههم علامة السهر في وجوههم من أثر السجود من كثرة السجود بالليل وهم سلمان وبلال وصهيب وأصحابهم ذلك مثلهم هكذا صفتهم في التوراة तौरात जी ॻाल्हि या कईसूं मिसल तौरात व मसलम सिफ़तुम फिल इंजील इंजील में इहा ॻाल्हि कईसूं ॿिन्ही जी क ज़रैन वह नबी सलाहु वसम अख़रज ऐं अलाह शतहू फ़राख़ू उहो अबू बकर अव्वल मन आमन बि वखरज माहू अला अदा अलाह फ़ाज़रहू फ़ान वाज़रहू माना फ़ानहू यानी मदद कयईं वो उमर आनंद नबी सलाहु आल वसलम बि सैफ़ी अला अदा अलाह फ़स्तगलज़ यानी फ़तखवा बि माल उस्मान अल ग़ज़व वल जहाद फ़ी सबीलिल्लाह फ़स्तवा अला सूखी फ़क़ाम अला इज़हार अमर ही फ़ी क़ुरैश यानी बि अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला योजब ज़ुर्रा आजब नबी सलाहु आल वसम बि तलहत व ज़ुबैर लियाज़ बिहम बि तलहत व ज़ुबैर अल कुफ़ार ويقال نزلت في قوله نزلت من قوله والذين ما هو إلها هنا في مدحة أهل بيت الرضوان وجملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المخلصين المتيئين لله وعد الله الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وعملوا الصالحات الطاعات فيما بينهم وبين ربهم منهم مغفرة يعني لهم مغفرة لذنوبهم في الدنيا والآخرة وأجرا عظيما ثوابا وافرا في الجنة يو اقتباس اسان کو پڑھو ہے تو مقباس جو ہے تنویر المقباس من تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وافزنا وادنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا آمنا مما نخاف ربنا نجنا مما نخاف اللهم سهل ويسر لا تؤثر علينا يا رب اللهم يسر لنا امورنا اللهم يسر لنا امورنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم صل على سيدنا محمد نبي الامي وعلى اله وصحبه وازواجه وذريات واهل بيت اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.